mnie kontrujesz. Tam Berich stujesz, nic ci to nie da, że kontrujesz. Tam Berich stujesz, nic ci to nie da, że kontrujesz. Jedni z jednej strony, drudzy z drugiej. Kontra będzie kontra, to lubię. A ty lubisz mi dogryzać jak nie patrzę. A kiedy patrzę, to ty kurwa klaszczesz. No to klaskaj, klaskaj swoim ryjem na moje rymy, bo są moje, nie czyjeś. Chuj mnie to obchodzi, czy ty żyjesz, co ty robisz. I tak po tej drugiej stronie stoisz. Kontra, by z tego ludno by było. Co byś zrobił, za to byś wreszcie ryło. Wymyślasz ploty, o jakich się nie śniło. Ciekawe, co do tego cię skłoniło. Że kontrujesz. Tam Berich stujesz, nic ci to nie da, że kontrujesz. Tam Berich stujesz, nic ci to nie da, że kontrujesz. Tam Berich stujesz, nic ci to nie da, że kontrujesz. No tak, przecież nas ma kontry. No tak, przecież jesteś taki mądry. Dla ciebie świat bez kontry by nie istniał. Chyba po to Bóg na ziemię cię wysłał, żeby kontrować, żeby truć jak trudeń. Dobrze wiesz o tym, co do kontry jest kluczem. A ja rapuję i jeszcze się uczę. Uczę się. Tam Berich stujesz, nic ci to nie da, że kontrujesz. Tam Berich stujesz, nic ci to nie da, że kontrujesz. Yo, wtedy tu jest. Po co ty o nas plotkujesz, wiesz? TDF tu jest, po co ty o nas plotkujesz, wiesz? TDF tu jest, po co ty o nas plotkujesz, co? TDF tu jest, po co ty o nas plotkujesz, co? Plotka będzie, plotka to lubisz. Uważnie słuchasz, co tedy mówię. W pewnym momencie gubisz się już trochę. Powtarzać lubisz, robisz sobie wiochę. Ochem, wiesz co zrobili? Fiodor i Borys jak sobie popili. Całe studio w kurwę rozpierdolili. Fiodora furę w Lombardzie zastawili. Siedzieli tam 4 dni i pili. Wydawcę związali i pobili. Przedtem przekręcili go na banie chmurtą. Dwóch debili, ofiary PLN kultu. Fultu kurwa słyszę takich newsów. Farma karma dla lamusów zone. Ja reprezentuję skład Gilgit Bond. I tak naprawdę to pierdolę to ta. Jedni z jednej strony, drudzy z drugiej. Plotka będzie, plotka to lubię. A ty lubisz o mnie mówić jak mnie nie ma. Przecież ty wiesz wszystko na mój temat. Zbiera jak antena twoje ucho. Robisz z tym to co ja z kapuchą. Wydajesz, gadasz, plotkujesz. Sprzedajesz, hit wsadzasz, konfabulujesz. Denerwujesz mnie kurwa okrutnie. To przez ciebie rodzą się te kłótnie. Chlapiesz się wzorem rezolutnie. Ktoś ci go kiedyś w końcu utnie. Yo!